मंजिल दूर थी, धीमी चाल थी, उड़ती धूल में आंखें लाल थी, चलते चलते खुद रास्ता मुड़ गया, तुझको देख के पंछी उड़ गया। Oh,